أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم واذكر أخا عاد اے نبی آپ ذکر کریں قوم عاد کا اور ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو یہ قوم جو مقام احقاف میں آباد تھی اور تحقیق ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزرے بعد میں بھی آتے رہیں گے بات اصل ایک ہی ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تمہارے ان خلاف ورزیوں کے اوپر ڈرتا ہوں ایک عظیم دن کے عذاب سے قوم کہنے لگی اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا کہ اے ہود آپ ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹانے کے لیے آئے ہو ہم نہیں ہٹنے والے آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وعدہ دلاتے ہو لے آؤ اس کو ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے قال انما العلم عند اللہ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اس چیز کی جو چیز کہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو بات نہیں مان رہے ہو کہیں عذاب نہ آ جائے فلما رأوہ جب قوم نے دیکھا عذاب کو جو نفس الامر میں عذاب تھا بظاہر بادل نظر آ رہا تھا مستقبل اودیتہم جو ان کے وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا کئی دن کئی سال سے جو بارش نہیں آئی تھی تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا یہ تو بادل ہے ہماری بارش لے کے آ رہا ہے حکم ہوا بل نہیں ہوا مستعجل تم بھی یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مانگنے کی کوشش کر رہے ہو یعنی عذاب ریح فیہا عذاب علیم ان بادلوں میں ایک ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے تو دمر کل شیئم بامر ربہا یہ ہوا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی اور اس نے ایسا ہی کیا فاصبحوا بس وہ ہو گئے لا یرا الا مساکنہم کوئی بھی ان میں سے نہیں رہا سب ہلاک کر دیے گئے مگر ان کے مکانوں کے نشان رہ گئے کذالک نجزی القوم المجرمین اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجرم قوموں کو سزا دیتے ہیں ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فی مخاطب مشرکین مکہ ہیں ان کے سامنے قصہ قوم عاد کا بیان ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے قوم عاد کو مضبوطی عطا کی تھی اس طرح ظہری صحت وغیرہ کے لحاظ سے کہ جس طرح ہم نے تم کو ایسی مضبوطی ادا نہیں کی ہے, تم ان سے کمزور ہو. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا, ان کے بھی کان تھے, آنکھیں تھیں, دل تھے. جب عذاب آیا, فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ, جب عذاب آیا تو ان کو ان کے کانوں نے, ان کی آنکھوں نے, ان کے دلوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, خصوصاً جس چیز کی استہزاء کرتے تھے یعنی عذاب کا, اسی عذاب نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے. کل کے سبق کے آخر میں بات آ رہی تھی کہ اللہ کا عذاب آتا ہے بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون, تکبر کرنے کی وجہ سے. اور تکبر کی قسمیں ہیں, تکبر کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کو نہ ماننا, شرک کرنا, یہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ بڑا تکبر ہے. اور پھر اس کے ساتھ پھر فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اور بعض دفعہ دنیا میں بھی اس کا جھٹکا لگتا ہے اور اس میں قومیں برباد ہو جاتی ہیں, اور پھر کچھ حصہ آخرت کا ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک نافرمان قوم کا آج کے سبق میں ذکر ہے جس کو قوم عاد کہتے ہیں. یہ عاد ان کا جد امجد تھا, اس کی طرف یہ قوم منسوب ہے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کا نام حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. یہ قوم عمان کا جو مغربی علاقہ ہے, یہاں سے اس کا زمینی جغرافیائی حصہ شروع ہوتا ہے اور نجران اور یمن تک ملتا ہوا سعودی عرب کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے. حضرموت کا علاقہ, یہ حضرموت, یہ جو لفظ ہے موت حاضر ہو گئی, یہ ایسا صحرا ہے کہ اس میں انسانی حیات کے آثار بہت کم ہیں. بہت سائڈوں میں کوئی قبیلے تھوڑے تھوڑے آباد ہیں, اس لیے اس جگہ کا نام ہی حضرموت ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. یہ عمان کے ہی سائڈ سے اردن کے قریب قوم صدوم ہے, جو لوط علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی. اس سمندر کا نام بھی بحر میت ہے, بحر میت. حالانکہ دوسرے سمندر کے ساتھ یہ سمندر ملا ہوا ہے, لیکن اس سمندر میں چیزیں زندہ رہ جاتی ہیں. اس سائڈ میں اگر آ جائیں جس سائڈ میں کہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا, ان کی اس بستی کو اٹھا کے الٹ دیا گیا تھا, تو اس کے اثرات اب تک اس سمندر میں موجود ہیں کہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, اس لیے اس کو بحر میت کہتے ہیں. یہ تو ایک عبرت کی نشانی تھی, اور لوگوں کو اس سے نصیحت اور سبق لینا چاہیے تھا کہ ایسی قوم یہاں تھی جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کا عذاب, اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا. لیکن سوئے قسمت یہ ہے کہ اس جگہ میں بھی اب ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں, اور لوگوں نے بحر میت کو بطور عبرت کے دیکھنے کے, بطور تماشا دیکھنے جاتے ہیں, اور بڑی بڑی ہوٹلیں اور بے حیائی اور اس طریقے سے. قوم عاد کی بات بتا رہا ہوں, اس کا جغرافیائی علاقہ یہ عمان کی مغربی سمت سے شروع ہو کے نجران یمن سے ہوتا ہوا سعودی عرب تک پہنچتا ہے, اس کو احقاف کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا لمبا طویل صحرائی سلسلہ ہے کہ جس میں زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اور گم بھی ہو جاتے ہیں لوگ, کہ باوجود اس کے کہ اب کچھ علامات نشان روڈ بھی بنے, پھر بھی یہی حالت ہے. اس کو احقاف کہتے ہیں. اس علاقے کے ایک سائڈ میں یہ قوم آباد تھی اور بت پرست تھی, اپنے پیغمبر کی یا اور پہلے بھی جو پیغمبر آئے, یہ قوم ماننے والی نہیں تھی, توحید کے اوپر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کو دعوت دیتے رہے, اور خصوصاً حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, اللہ تعبدو الا اللہ, کہ اللہ کی عبادت کرو. اگر تم اسی ہٹ درمی پر, شرک اور کفر پر رہو گے, تو خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے. دنیا میں ہی ہو سکتا ہے, دنیا میں ہی نہ آ جائے, آخرت میں تو ہے ہی. توبہ کر لو, توحید پر آ جاؤ. قوم نے آگے سے بے ادبی کی اور کہنے لگی اجئتنا لتفکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. ہود علیہ السلام کی قوم یہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہٹا دیں ہمارے معبودوں سے, یعنی بتوں کی عبادت سے ہمیں آپ ہٹا دیں, آپ اس لیے آئے ہیں, ہم بتوں کی عبادت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رہی بات آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, آپ جو جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اس کو آپ لے آئیں, عذاب لے آئیں. ان کے اوپر جو عذاب آیا انہوں نے جواب دیا انما العلم عند اللہ, عذاب آ جائے گا, خطرہ ہے, جس طرح تم استہزاء اور ہٹ درمی کر رہے ہو تو آ جائے گا, لیکن کب آئے گا مجھے نہیں معلوم, اللہ ہی کو معلوم ہے. میں تو اس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جو چیز مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہوں, لیکن میں تمہیں قوم جاہل دیکھ رہا ہوں, تمہاری ہٹ درمی کا مجھے انجام نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر عذاب آ جائے. ان کے اوپر عذاب کے اثرات اس طرح شروع ہوئے کہ بارش ہونا بند ہو گئی. یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے, مشہور بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کیونکہ یہ کلیم اللہ ہیں کہ اللہ پاک آپ قوم سے ناراض کب ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے, تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ناراض جب ہوتا ہوں اس کی علامت یہ ہے کہ ضرورت اور موسم کے مطابق بارش نہیں کرتا, اور وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں وہ بخیل ہوتے ہو جاتے ہیں, یہ میری ناراضگی کی علامت ہے, اور میری رضا کی علامت یہ ہے کہ موسم کے مطابق ضرورت کے لحاظ سے بارشیں کرتا ہوں. جب قوم کے امیر زکوٰۃ صدقہ صحیح نکالتے ہیں, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, بخیل نہیں ہوتے. من حیث القوم, یعنی اکثر لوگ جو ہے وہ جب صحیح ہو جائیں موسم کے مطابق بارشیں آئیں گی, یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے, اور اکثریت بخیل ہو تو موسم کے مطابق بارشیں نہیں آئیں گی. جیسے دوستو ہم دو سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی ناراضگی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بارشیں نہ ہوں تو کوئی نماز استسقاء کا بھی اعلان کیا جاتا تھا, اب اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی. ہر کوئی کہتا ہے ہماری تو ماہانہ تنخواہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, غلہ تھوڑا ہوا مہنگا ہوا تو خرید لیں گے, پیسے تو ہیں ہمارے پاس, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں پہلے. اور اصل بات یہ ہے جو بارشیں کم ہوں, اصل بات یہ ہے, اب کیا کرے بندہ, حق بات بھی کہنا جو ہے نا جرم ہے نا جی. اصل بات یہ ہے کہ جب بارشیں کم ہوں تو بادشاہ وقت تقریر کرے, قوم کو سمجھائے, بادشاہ وقت قوم کو سمجھائے, تقریر کرے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ لوگ دو تین دن روزے رکھو, صدقہ کرو, ہر شہر اور ہر گاؤں ہر جگہ میں تین دن نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے, اور بادشاہ خود بھی نماز استسقاء, لفظ تو یہ ہے کہ خود پڑھائے, اب کیا بات ہے, چلو نہ پڑھائے صحیح جی, بیمار ہوں گے تو کوئی اور پڑھائے, تو فوراً بارش آتی ہے. سعودی عرب کتنا کیا گزرا ملک ہے, کیا سے کیا تماشے, کیا سے کیا قانون بنا رہا ہے نا جی, آج کل مخلوط تعلیم بھی ہو رہی ہے تو ڈریوری بھی عورتوں کی ہو رہی ہے, اور کیا سے کیا ہو رہا ہے. وہ پہلے وہاں چاند کی تاریخ رائج تھی نا ہجری, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت, وہ بھی اب ختم, وہ بھی جنوری فروری, چلو اس طرح کے کئی کارنامے. لیکن ان کی یہ بات کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ وقت تقریر کرتا ہے, اور وہ تقریر تمام مسجد کے ائمہ کی طرف پہنچا دی جاتی ہے کہ فلانی تاریخ کو نماز استسقاء پڑھائی جائے. عجیب بات یہ ہے کہ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن ہی بارش ہو جاتی ہے, اور تین دن نماز استسقاء پڑھانے کا. تو اصل تو نماز استسقاء کی یہ بات ہے کہ بادشاہ وقت قوم کے سامنے خطاب کرے, رجوع اللہ کی دعوت دے, توبہ استغفار کی ترغیب دے, اور پھر ساتھ نماز استسقاء کا اعلان کرے. اور نماز استسقاء یہ ہے کہ تین دن ہونی چاہیے, دن دہاڑے صبح کے ٹائم ہونی چاہیے, 10-11 بجے جب دھوپ کا وقت ہو سارے لوگ نکلیں, حتیٰ کہ جانور بھی کبھی حکم ہے کہ وہ بھی نکلیں اور صدقہ کر کے جائیں اور روزے میں ہوں, بادشاہ وقت اعلان کرے, پھر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے, بارش آ جاتی ہے. اب دو تین سال سے ہم بھی دوستو اسی زد میں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور بارشیں موقع کے مطابق دے. تو سب سے پہلا قوم عاد کے اوپر جو ناراضگی کا اظہار ہوا وہ یہ کہ ان کے اوپر بارشیں بند ہو گئیں, ایک سال بھی بارشیں نہیں ہوئیں. اور یہ جو صحرائی علاقہ ہے ان کا تو تعلق ہی صرف بارشوں کے ساتھ ہے, وہ ڈبک سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ڈھنے یا کیا حوض سے بارشیں آتی ہیں, ان میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, پھر چند دن مویشیاں وغیرہ پیتی رہتی ہیں, پھر بارشیں آ جاتی ہیں, پھر گزارا ہو جاتا ہے. یہ تو آپ سپلائیاں سپلائیاں اور فلان اور فلان اور یہ چیزیں اور ٹوول اور بورگیں شروع ہوئی نا جی, پہلے سارا نظام اس طرح تھا. دوسرے سال بھی بارش نہیں ہوئی تو جو کچھ پونجی تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی, پھر تیسرے سال بھی بارش نہیں ہوئی تو لوگ اور مویشیاں مرنا شروع ہو گئے. یہ تین سال کی بات قوم عاد کے اوپر ہے. پھر ان کے ہاں رواج یہ تھا, ویسے تو بت پرست ہی قوم تھی لیکن کسی حد تک خدا کو مانتے تھے, جیسے مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, کما حق ہو نہیں مانتے, ویسے تو اللہ کو مانتے ہیں, ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں جی, نام تو لے ہی لیتے ہیں لیکن کما حق ہو نہیں مانتے, سکھ بھی مانتے ہیں لیکن کما حق ہو نہیں مانتے, جو ماننے کا حق ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ایسا نہیں مانتے. تو یہ بت پرست قوم تھی قوم عاد, اللہ کو مانتے تھے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب بارشیں لمبے طور پر بند ہو جائیں تو پھر وفد کی شکل میں بیت اللہ شریف کی حاضری دینی چاہیے اور وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بارش دے. یہ ایک قیل بن عنز ایک شخص ہوتا ہے سردار قوم عاد کا, 70 بڑے بڑے لوگوں کو لے کے یہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے. وہاں پر قوم عمالقہ آباد تھی, وہاں پر کچھ دن رہنے لگ گئے, وہ بھی تنگ ہو گئے کہ بھائی اب مہمانی ختم کرو نا جی, مہمانی تو ایک آدھ دن ہوتی ہے, تو مہینہ ہو گیا یہ ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے اشعار میں ان کے بارے میں یوں باتیں کی کہ جلدی جانا چاہیے, تو یہ پھر سمجھ گئے. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے, وہ جو جس نیت کے ساتھ آئے تھے بیت اللہ کا طواف وغیرہ کیا. تو بارش کی دعا مانگنے کے بعد کئی رنگوں کے بادل ان کے سامنے آئے اور آواز آئی کہ کون سے بادل کا تم انتخاب کرتے ہو. عقیل بن عنز نے کالے رنگ کے بادل کا انتخاب کیا کہ اس میں بارش زیادہ ہوگی, چنانچہ جیسے کہا کہ یہی بادل اللہ دے دے اور یوں ہی دے دے, یہ سب امتحان تھا, ادھر اللہ کی ناراضگی ہو ادھر ادھر اللہ سے رحمت مانگی جائے کیسا ہوتا ہے. بہرحال آواز آئی کہ تم نے اپنے اور اپنی قوم کے لیے راگ مانگی ہے, جلی ہوئی آگ مانگی ہے, اللہ کی رحمت نہیں مانگی. واپس آئے جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا, فلما رأوہ عارضاً مستقبل اودیتہم, جب پہنچے تو بادل آ رہے تھے ان کی وادیوں سے, کہنے لگے خوش ہو کر ہذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. تو نفس الامر میں یہ بادل بارش کا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے ہوا مستعجلتم بھی, یہ وہ چیز ہے جو تم جلدی طلب کرتے تھے کہ فاتنا بعذاب اللہ, اللہ کا عذاب لے آؤ نا ان کو صادقین اگر سچے ہو. بہرحال وہ آواز تھی جس سے یہ سارے گرے اور ہلاک ہو گئے, مکان بھی ان کے گر گئے. تو دمبر کل شیم بمر رب ہا فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم, اس ہوا میں ایسا کوئی زہریلا, قرآن مجید نے سورہ قمر میں, زاریات میں, حامیم سجدہ, آراب, الحاقہ, بہت سارے مقامات پر, سورہ ہود میں بھی بیان کیا ان واقعوں کو. فاخذتهم الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, ایک ہوا میں چیخ تھی کہ یہ اوندے بل گرے, دل پھٹ گئے اور سب مر گئے یہ قوم عاد, اور ان کے مکان بھی گر گئے. اس کے بعد قوم سمود کا جب قصہ آیا, اس کے بعد آئی تو انہوں نے مکان پھر پہاڑوں کو تراش کر کے بنائے, زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں تو ان کے بھی دل پھٹے. فرمایا یہ ہو گئے سارے تباہ و برباد. سورہ الحاقہ میں فرمایا سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ, کہ ہوا آئی ان کے اوپر جو ہوا کے 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی, سبع لیال و ثمانیۃ ایام, زہریلی ہوا تھی, سارے گر گئے مر گئے, اے مخاطب کوئی باقی بھی رہا ہے نافرمانوں میں سے اور ایسے گرے اور مر گئے جیسے پرانے کھجور کے درخت اپنے مڈ سمیت جڑوں سمیت گر جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں, مکانوں کے نشان رہے. فرمایا ایسی ہی ہم ظالم قوم کو سزا دیتے ہیں. ان کے کان آنکھ ناک قوت میں مشرکین مکہ مخاطب ہیں, تم سے زیادہ اچھے تھے, جب نافرمانی کی تو وہ تباہ ہو گئے اور ان کی صلاحیتیں اور قوتیں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. اور وجہ یہ تھی ان پر عذاب آنے کی کہ اللہ کے احکام کا انکار کیا, عذاب کی مذاق بناتے تھے, اسی عذاب نے ان کو احاطے میں لے لیا. اللہ سمجھ نصیب کرے.